Bandulangit lang si Mas. Ika tulis na ako. Bandulangit si Apo lagi. Barang barang. Bandulangit si Mas ya. Bandulangit si. Yo!